มีเรื่องแปลกๆที่พระอาจารย์สุรินทร์ชนะโชตินี่ปัจจุบันศึกนะครับท่านเล่าให้ฟังว่าสมัยเมื่อท่านเป็นพระนี่ท่านเป็นพระนักเทศการเป็นพระนักเทศนี่จะต้องเตรียมพร้อมทุกวินาทีตั้งแต่การซ้อมเทศแล้วก็หัวข้อธรรมในการเทศให้เหมาะสมกับเหตุที่เขานิมนต์มาเช่นมาติกาก็เทศเรื่องของความตายความพลัดพรากและความดีงามของผู้วายชนถ้าเป็นงานบุญมหาชาติก็ต้องแหล่เป็นกันไปถ้าเป็นงานแบบว่าปุจฉาวิสัชนาก็ต้องเตรียมโต้คารมกันให้มันรู้ดำรู้ดีกันไปไม่ได้เอาเป็นเอาตายหรอกแต่เป็นการวัดกึ๋นกันระหว่างพระนักเทศสองสำนักที่ไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนแต่ต้องมาประชันฝีปากในการเทศท่านเล่าว่าที่ได้ประสบมาเมื่อเป็นพระนักเทศก็คือการได้สัมผัสกับเรื่องราวของวิญญาณที่อำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองท่านจำชื่อวัดไม่ได้เพราะว่ามันผ่านมา40กว่าปีแล้วคือเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่ามีโยมเข้ามาหาแล้วเขาก็มาบอกว่าท่านมาหาครับท่านรับการเทศหน่อยเถอะวัดแสวงหาเขาต้องการให้มีการเทศปุจฉาวิสัชนาท่านมาหาองค์หนึ่งแล้วก็พระจากวัดมหาธาตุองค์หนึ่งทางวัดมหาธาตุเนี่ยก็เป็นนักธรรมก็เรียกว่าเป็นธรรมกถึกเอกหากเจอท่านมาหาคงจะสนุกครับญาติโยมก็อยากจะฟังกันมากท่านก็เลยรับนิมนต์นี้เปิดดูคิวก็ปรากฏว่าว่างแต่ว่าวัดแสวงหากับวัดราชชิตที่ท่านอยู่เนี่ยต้องไปค้างคืนหนึ่งทางวัดแสวงหาเขาก็ต้องถวายค่าปัจจัยค่ารถไว้ล่วงหน้าเพื่อจะได้เดินทางไปได้ทันการเดินทางก็ต้องอาศัยรถของโยมพรมคณายกที่จะไปเยี่ยมญาติที่อำเภอแสวงหาแต่ว่าคนละทางกับวัดแสวงหาคือท่านจะต้องไปลงเดินเท้าเข้าไปตอนนั้นก็ตกค่ำพอดีมีไฟฉายอยู่ดวงหนึ่งก็ฉายนำทางไปเพราะว่าถามทางจากชาวบ้านเขาแล้วเขาก็บอกชัดเจนให้ลัดทุ่งตรงนี้สังเกตตรงนั้นแต่พอเอาเข้าจริงๆมันเดือนมืดนะเดือนข้างแรมเดินไปก็ชักจะวกวนไอ้ครั้นจะเดินต่อไปก็ไม่น่าจะเป็นการดีเพราะมันเปลี่ยวแล้วก็คดเคี้ยวมากก็เลยมองหาวัดเพื่อจะได้พักแรมคือพอเช้าวันรุ่งขึ้นก็ค่อยไปวัดแสวงหาเมื่อ30ปีก่อนนี้กลางคืนของทุ่งแสวงหานั้นเปลี่ยวแล้วก็มืดมากแต่ท่านก็เดินมาจนเห็นแสงตะเกียงวำแวมอยู่ที่เบื้องหน้าวัดนี่นะวัดอะไรก็ไม่รู้ได้การแล้วเข้าไปดีกว่าพอถึงหน้าวัดก็เห็นมีพระภิกษุรูปหนึ่งกำลังเดินอยู่กลางทางที่จะเข้าวัดท่านก็เลยใช้ไฟฉายส่องตัวเองแล้วก็ส่องไปที่พระองค์นั้นสลับกันจนท่านหยุดเดินเสร็จแล้วท่านก็เดินจำอ้าวไปจนกระทั่งทันพระรูปนั้นพระรูปนั้นท่านก็หันมายิ้มแต่ยิ้มของท่านนี่แหมมันจืดชื่อไร้ชีวิตชีวาเหลือเกินแถมจีวรยังเก่าคร่ำคร่ามีกลิ่นอับๆด้วยแต่ไม่เป็นไรนะเพราะมีเพื่อนร่วมทางก็ดีแล้วเสียงภิกษุชราท่านก็บอกว่าจะมาขอจำวัดละสิท่าวัดแสวงหาเขามีงานนี่นะคงจะไปงานที่นั่นนะสิใช่ไหมล่ะท่าทางเป็นนักเทศนี่คงจะมีฝีปากน่าดูละใช่ไหมล่ะไม่อย่างนั้นหรอกครับก็ได้น้ำลายไอปากครูบาอาจารย์สอนก็เลยพอเทศได้ครับพอถึงกุฏิที่จำวัดของพระภิกษุชราพอดีท่านก็ผายมือให้ไปนอนบนกุฏิของท่านท่านก็บอกพระอาจารย์สุรินทร์บอกว่าฉันเป็นเจ้าอาวาสชื่อพันเตชะปุญโญยินดีให้ที่พักนะพอขึ้นไปข้างบนแล้วท่านเจ้าอาวาสก็เปิดประตูให้เข้าประจำวัดที่ในห้องก็มีเตียงเก่าๆอยู่หลังหนึ่งนอนที่นี่ละคุณเตียงเก่าของฉันเองแหละท่านสุรินทร์ก็กล่าวคำขอบคุณก่อนจะเดินไปนั่งบนเตียงปลดย่ามจากบ่าวักนาฬิกาปลุกมาตั้งเวลาปลุกไว้เพื่อจะได้ไม่สายไม่รู้ว่าจากวัดนี้แล้วจะไปอีกไกลหรือเปล่าก็ไม่รู้ก่อนจะกลับออกไปท่านจะเอาวาดก็บอกอีกไม่ต้องเกรงใจนะนอนเถอะฉันน่ะนอนมาจะครบร้อยวันแล้วตอนนี้ไม่ได้นอนแล้วถ้ามีคำสั่งย้ายก็เป็นอันว่าไปที่อื่น พระสุรินทร์เองก็ประหลาดใจในคำพูดของท่านเจ้าอาวาสเหมือนกันแต่ไม่ได้เฉลียวใจอะไรพอหลวงพ่อเจ้าอาวาสออกไปแล้วก็สวดมนต์ก่อนจะล้มตัวลงนอนเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้ได้มารู้สึกตัวก็ตอนที่มีเสียงเปิดประตูมีเสียงคนเดินเข้ามาลืมตาขึ้นมาดูก็เห็นแต่เงาตะคุ่มตะคุ่มเดินเข้ามาพระสุรินทร์ก็ฉายไฟดูพอแสงไฟฉายพุ่งไปกระทบกับร่างนั้นพระสุรินทร์ก็ขนหัวลุกเกรียวเพราะมันทะลุไปติดข้างฝาด้านหลังแทบไม่น่าเชื่อแต่ไม่เชื่อสายตาตัวเองแต่แล้วทุกอย่างก็เป็นปกตินะฉันเข้ามาดูว่าคุณจำวัดสะดวกไหมเพราะว่าเตียงมันค่อนข้างจะแคบแล้วก็ยังเก่าอีกด้วยฝุ่นก็มากกลัวจะรำคาญเท่านั้นแหละไม่เป็นไรครับผมมันชินแล้วนักเทศเนี่ยฮะเขานิมนต์ไปไหนก็ต้องไปเลือกไม่ได้ครับแม้แต่ที่นอนก็เหมือนกันผมก็เลยนอนหลับสบายมากครับดีแล้วน่ะผมมันเป็นนักธรรมไม่ค่อยได้เทศหรอกศึกษาธรรมแล้วก็สอนญาติโยมเพียงวันพระแล้วก็วันสำคัญเท่านั้นแหละเวลาที่มีก็นั่งวิปัสสนาคนที่วัดนี้ก็แปลกพอถึงเวลาดีๆกันก็มาช่วยกันทำโน่นทำนี่พอถึงเวลาไม่ดีก็พากันละทิ้งไปหมดแม้แต่ฉันเองเขาก็ทิ้งเอาไว้อย่างนี้อ่ะทำไมเป็นอย่างนั้นนะครับวัดก็ออกจะใหญ่โตชาวบ้านก็ทำไมไม่ดูแลแล้วผมไม่เข้าใจไม่ใช่วัดหรอกคุณเป็นสำนักสงฆ์ฉันมาบุกร้างถางเอาจนกระทั่งมีกุฏิขึ้นหลายหลังแต่ตอนหลังนี่เขากลับหาว่าฉันยุ่งกับสีกาทำตัวไม่ดีฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเป็นอย่างนั้นทั้งที่ฉันเองก็พร้อมให้เขาพิสูจน์นะอ้าวแล้วทำไมก็ทำกับหลวงพ่ออย่างนั้นล่ะครับคือที่ดินพ่อแม่เขายกให้แต่ว่าทางลูกเขาอยากได้คืนแต่ฉันก็บอกว่าเจตนาพ่อแม่ของเขาน่ะต้องการให้ฉันสร้างเป็นวัดถ้าหากว่าฉันเอาเงินแล้วย้ายหนีไปเจ้าของที่ดินที่เขาสุขจากกองบุญที่เขาอุทิศที่ดินให้สร้างสำนักสงฆ์มันก็จะหมดลงพวกคุณไม่นึกถึงบ้างเหรอแล้วหลวงพ่อทำยังไงอะครับฉันก็ทนสู้สิเพราะเขากล่าวหาโดยเอาผู้หญิงสติไม่ดีให้แอบมาอยู่ในกุฏิของฉันตอนที่ฉันออกไปกิจนิมนต์พอกลับมาตอนดึกไม่ทันได้ดูก็เปิดกุฏิเข้าไปจะจำวัดผู้หญิงบ้านั่นแก้ผ้ามาผัวพันฉันพวกเขาก็พาชาวบ้านมาดูแล้วก็บอกกันต่อไปว่าฉันน่ะปราชิกแล้วก็ลงเอยยังไงล่ะครับชาวบ้านก็แบ่งออกเป็น2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งเชื่อว่าฉันบริสุทธิ์อีกฝ่ายหนึ่งก็หาว่าฉันปราชิกร้องเรียนไปถึงเจ้าคณะตำบลให้มาสอบสวนเจ้าคณะตำบลดูแล้วก็ตัดสินให้ฉันบริสุทธิ์เขาก็ร้องไปถึงเจ้าคณะอำเภอให้สอบสวนฉันอีกฉันก็ชนะอีกโอ้น่าสงสารหลวงพ่อมากทำไมไม่ไปอยู่ที่อื่นล่ะครับจะดีกว่ามาอยู่อย่างนี้เป็นผมน่ะเพ่นไปนานแล้วคนอะไรใจดำเป็นบ้าเลยไปไม่ได้หรอกก็รับปากเขาไว้แล้วแล้วที่ดินฉันก็รับอนุโมทนามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างถ้าไปฉันก็ผิดคำพูดอ้าวแล้วหลวงพ่อจะอยู่ได้ยังไงล่ะครับในเมื่อเขาก่อกวนอยู่อย่างเนี้ยอยู่ได้สิก็ชาวบ้านเขาก็ยังมาทำบุญไปบิณฑบาตเขาก็ยังใส่บาตรคนพวกนั้นยังอยู่ดีแล้วหลวงพ่อพวกที่เล่นงานหลวงพ่อก็อยู่ดีสิคุณก็มันมีพรรคพวกมากนี่นะมันก็มาก่อกวนเรื่อยแล้วเอาแล้วหลวงพ่อจะทำยังไงต่อไปครับก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วเพราะฉันหมดหน้าที่ในการทำแล้วหลวงพ่อกำลังจะหนีไปใช่ไหมครับเนี่ยเปล่าไม่ได้หนีก็สำนักสงฆ์ของฉันเนี่ยฉันก็จะต้องปกครองต่อไปจนกว่าจะถึงที่สุดเอาก็ไหนหลวงพ่อบอกหมดหน้าที่แล้วใช่หน้าที่ในดินแดนของมนุษย์น่ะหมดแล้วแต่หน้าที่อื่นยังไม่หมดหน้าที่อะไรกันหลวงพ่อก็หน้าที่ปกป้องที่ดินที่เขาถวายไงล่ะไม่ให้พวกนั้นมายึดเอาไปฉันแอบไปยกไปถวายให้เจ้าคณะอำเภอให้ท่านหาพระมาปกครองดูแลส่วนฉันจะเป็นเพียงผู้อาศัยฉันมาจากต่างถิ่นพวกพ้องก็ไม่มีให้พระท้องถิ่นนี่แหละปกครองสำนักสงฆ์แทนคงจะไม่เป็นปัญหาอะไรมากท่านเจ้าคณะอำเภอท่านก็เห็นดีด้วยทุกอย่างก็เป็นนั้นมาหลวงพ่อก็เลยกลายเป็นพระลูกวัดของสำนักสงฆ์ใช่เป็นอย่างนั้นเรื่องมันก็คงจบแต่ว่าพวกนั้นไม่จบมันแค้นเคืองที่ฉันไปถวายที่ให้กับเจ้าคณะอำเภอแทนที่จะรับเงินพวกมันแล้วไปเสีย